والملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, mübarek Kurban Bayramı hızla gelip geçti. Bundan böyle daha nice huzurlu ve hayırlı bayramlar nasip etmesi için Cenab-ı Vacib-ül Vücud'a dua ederek, İnsanlığın kurtuluşunu isteyerek, yeryüzünde İslam'a dayanan bir dünya meydana getirmek için gayret ve mücadele vermenin şuuru içinde bulunmak, niyazı ve duası içinde derslerimize tekrar devam ediyoruz. Cenab-ı Hak yeryüzünde İslam'ın soluğunu kesmesin inşallah. Bugünkü dersimizde insanın bir kabiliyeti ve bir karakteri üzerinde duracağız. İnsanı tesir altına alan, telkin altına alan hususların en mühimleri üzerinde duracağız. Vaka hac mevzu ve hac mevsimi geçmiş bulunuyor ve hacılar da memleketlerine dönüyorlar ama lüzumu kadar durduk hac üzerinde ve cuma günü de yeni camide etraflıca durmaya çalıştım. Daha birkaç mevzu var, söylenmesi icap eden meseleler var ama başka mevzular daha önemli ve ehemmiyet arz ediyor, daha öne geçiyor. Bu itibarla zaman zaman onlara da temas etmek suretiyle meselelerimizi ve mevzularımızı toparlayıcı bir ahenk içerisinde devam ettireceğiz. Efendiler, biliyorsunuz insan konuşabilen ve konuşulanı anlayan ve dinleyen bir varlıktır. Hayvanlar ile insanlar arasında ayırıcı bir fark da fark-ı mümeyyiz dediğimiz, vasf-ı mümeyyiz dediğimiz bir fark da konuşabilmek ve konuşulanı anlayıp dinlemek ve ondan etkilenmek. İnsanın bir sıfatı da bu. Konuşabilen, mütekellimdir insan. Kelamla, kelimeyle mücehhezdir. Hayvanlarda kelime yoktur. Daha doğrusu hayvanların beyin merkezinde, beyin platformunda konuşabilme kabiliyeti yoktur. Ne kadar eğitim gösterirseniz gösterin, bir takım sevk-i tabii ile hareketler, bir takım marifetler yapabilirse de kelimeleri ve kelamları konuşamaz. Ama insan öyle değil, konuşabilen bir varlık. Ve konuşulanları dinleyen ve dinlediklerinin tesirinde kalan bir varlık insan. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam devamlı olarak ümmetiyle konuşmuştur. Sohbet buyurmuşlardır. Sohbet, kelimeye çok ehemmiyet vermek lazım. Sohbet, İslami manada, ilahi manada sohbet, yani İslam'ın anlatılması, ahlakın, Kur'an'ın anlatılması, konuşulması demektir sohbet. Ve sohbet sünnet-i müekkededir. Mutlaka her evde veya her semtte, her muhitte İslami vasfı haiz bir sohbet meclisleri tertip etmek lazım. Sohbet. Sohbetten ne çıkar? Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselamın sohbetlerinin sonucunda bir nesil peydahlanmıştır. Altın nesil, mukaddes nesil, mübarek nesil, mücahit nesil, İslam'ı kıtalar arası mesafelere götüren münezzeh nesil. Hangi nesil bu? Sahabe. konuşula konuşula Hazreti Muhammed Mustafa konuşuyor, onlar dinliyor, onlar işitiyor, onlar yetişiyor, onlar pişiyor, onlar kemale, onlar Cenab-ı Zülcelal'e koşuyor. Sohbet. Ve oradan sahabe çıkıyor. Sohbetten sahabe. Ne güzel meyve vermiştir. Ne güzel netice vermiştir. Ama onlar ne güzel dinlemişlerdir. Hasan Basri rahmetullahi teala aleyhi bari soruyor. Büyük alim Hasan Basri, Basralı Hasan, mübarek bir alim. Sahabe dediğimiz bu mübarek sınıftan birçoğuna soruyor. Diyor ki, ey mübarek sahabeler, ey Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın arkadaşları, ey onların sohbetiyle pişen insanlar, siz Resul-i Zişan konuşuyordu, siz dinliyordunuz. Nasıl dinlerdiniz? Nasıl kendinizi verirdiniz? Allah Resulü konuşurken ne yapardınız, nasıl olurdunuz? Ne saadet ya Rabbi! Kevn-i mekanın uğruna ve hürmetine yaratıldığı Cenab-ı Mustafa konuşuyor, onlar dinliyor. Ne şahane bir tablodur bu! Ne saadettir bu yani! Biz bu saadetten mahrumuz. Ama onun beyanları, onun konuştukları, onun eserleri, onun ehadisi şerifeleri, hadisi şerifleri mevcut, onlarla hasbihal olduktan sonra o feyzi bulmak imkanı ve kapıları açık bulunuyor. İşte diyor ki sahabe Hasan-ı Basri'nin bu suali sormaları üzerine şu cevabı veriyorlar. Biz Allah Resulü konuşurken onu öyle dinliyorduk, onu öyle dinliyorduk ki sanki her birimizin kafasının üstünde bir kuş bekliyor, bir kuş oturuyor, kıpırdasak o kuş uçacak, o kuş kaybolacak. En ufak bir hareketle tepemizdeki kuşun uçması tasavvuru altında tür dikkat Cenab-ı Muhammed'in ağzını gözlüyorduk diyorlar. Sanki her birimizin başında bir kuş var, kıpırdasak uçacakmış gibi. Resulullah'ı dinliyorduk, dinlediklerimizi hazmediyorduk ve aldıklarımızı tatbik ediyorduk. Canımızı, malımızı, her şeyimizi feda ediyorduk. Sahabe olarak Resulullah'a hitap ederken, bir şey sorarken, bir şey isterken, bir şey alırken, bir şey verirken fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü diye hitap ediyorduk diyorlar. Kelam, kelime, sohbet, sahabe, ne mukaddes mefhumlar bunlar. Ve insani kemalin zirvesine çıkarlar bunlar. Demek ki konuşmak ve konuşulanı dinlemek evvel emirde Kur'an-ı Kerim dinlemeye niyet veriyor. Ve yeryüzüne en hakkı ve hakikati konuşmaları, anlatmaları için konuşan bir insan gönderiyor, bir peygamber gönderiyor. Peygamberler hakkı, Allah'ı anlatmaya gelen kelam ustaları, konuşan insanlar, tebliğ eden, duyuran insanları anlatan insanlar. Peygamberler ve onları dinlemeye memur olan insanlar. Onları işite işite, onları dinleye dinleye, onların peşine takılarak en mukaddes mevkiye gelen insanlar, peygamber konuşan insandır, anlatan insandır, tebliğ eden insandır, Allah'tan aldığını söyleyen insandır. İnsanların ellerinden tutarak insanları Allah'a götüren bir kafile reisidir. Peygamber, konuşan insan. Onun içindir ki, peygamberlerin sıfatlarından birisi tebliğ sıfatı. Ve onu mutlaka anlatmakla, insanlara duyurmakla vazifelidir. Ve insanlar da onu dinleyeceklerdir. Dinleyen insanlar kulaklarını vereceklerdir. Kulak yoluyla onu dinleyecek ve ondan tesir alacak ve o ruhaniyetin içinde benliğini Allah'a verecektir peygamber. Evet, demek ki İnsan konuşabilen, bir varlık. Aynı zamanda konuşulanları dinleyen bir varlık. Konuşulanları dinleye dinleye yetişen, terbiye olan bir varlık. O halde bu kesin olarak böyledir. Şimdi bu kabiliyet içinde, bu karakter içinde olan insana neyi konuşursanız, neyi anlatırsanız, neyin telkinini, neyin reklamını, neyin propagandasını yaparsanız, insan ona göre kalıplanır, ona göre kılıflanır, ona göre karakter kabiliyet kazanır. Dikkat edin. İnsanın yapısı budur. Neyi öğretirseniz, neyi anlatırsanız, neyin propagandasını yaparsanız, neyin reklamlarını ortaya koyarsanız, neyi üflerseniz, neyi aşılarsanız, neyi konuşursanız, neyi anlatırsanız insan ona göre biçimleniyor. Ona göre şekilleniyor. İnsan gözünden tesir alıyor. İnsan kulağından tesir alıyor. İnsan ruhundan tesir alıyor. İnsan kabiliyetlerini buna göre geliştiriyor. Sokaklara bakarsanız anlayacaksınız. Sokaklarda, caddelerde, çarşılarda, pazarlarda, panayırlarda, dükkanlarda, her yerde bu gerçeği gözünüz görecek. Bütün varlığını, ahengini, şeklini, şemalini, kılığını, kıyafetini değiştiren, yaratılışını unutan, tırnaklarını uzatıp üzerini cilalandıran, dudaklarını renk renk boyalarla boyayan, gözlerini, göz kapaklarını, kirpiklerini, yüzünü, cildini, çamaşırını, dışını, içini tamamen bir şekil altında renk renk şekil şekil kıvama getiren kadınlara ve erkeklere dikkat ediniz. Hepsinin tesir aldığı, hepsinin tesiri altında kaldığı bir takım merkezler var. Reklamlar var. Propagandalar vardır. Bir takım böyle onlara yön veren merkezler vardır. Moda merkezleri, moda merkezleri, modacılar, defileler, kafileler, karnavallar, faşinkler, festivaller, toplantılar, moda toplantıları, televizyonda gösterilen manzaralar, aynalar, şekiller, bütün Müslümanların kadınlarını adeta çileden çıkarıp, Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Tesir ediyorlar. Bütün bunlar insanın yaratılışında olan bu kabiliyeti tersine, zıttına, aksine, pisliğine temin etmeye çalışıyorlar. Ve devamlı olarak insanları bütün hızlarıyla ve hazlarıyla cehenneme sürüklüyorlar. Yaratılışın dışına itiyorlar, dinin dışına çekiyorlar, şeytanın peşine takıyorlar, cehennemin yolunda kervanlar seyrediyorlar. Bu fısıltılarla, bu reklamlarla. Şimdi bu mevzuyu ispat eden, perşinleyen ve bir hüccet gibi, senet gibi, ispat gibi bir hadiseyi anlatmadan geçmeyeceğim. Telkinin, propagandanın, reklamın insan ruhunda, insanın içinde bıraktığı tesiri, bıraktığı etkiyi anlatmak bakımından fevkalade bir vesika, bir delil halinde, ilmi bir netice halinde takdim edeyim. Efendiler, Almanya'da vaktiyle bir hayli eski bir hadise, çeşitli cinayetlerden, çeşitli hadiselerden dolayı 10 kişiyi ölüme mahkum ediyorlar. Bu hadiseyi iyi dinlemenizi rica edeceğim. Ta ki meseleyi iyi kavrayalım ve yeryüzündeki fesat şebekelerinin insana nasıl tesir etmek istediklerini iyi kavrayalım. 10 kişiyi ölüm cezasına çaktırıyorlar. İdam, ölüm cezası. Ama bunun şekli değişebiliyor. Kimisini sicimlere, dar ağacına asmak suretiyle öldürüyorlar. Kimisini kurşuna diziyorlar. Kimisini gaz odasında boğarak öldürüyorlar. Ama hepsi de ölüm cezası bunların. Almanya'da bir gaz odasına sokup O gazın musluğunu açıp içeride havayı zehirliyorlar. O zehirli havayı emen idam mahkumu orada ölüyor. Şimdi bu 10 kişiyi bu şekilde ölüme mahkum etmişler. Alman kanunları vaktiyle. Aynı Almanya'da bir profesör ruhun ne olduğu üzerinde çalışıyor. Acaba ruh nedir? Ruhla alakalı bir çalışma var, ilmi bir çalışma. Buna psikoloji deniyor. Psikoloji, yani ruhun mahiyetini araştıran bir ilim dalı. Ruh nedir? Ruhun tezahürü nedir? Ruhun bir takım tecellileri, alametleri, ortadaki bazı tesirleri, ruh nedir? Bunu araştıran bir ilim dalı var, buna psikoloji deniyor. Bu profesör de bu mevzuda çalışıyor. İnsanların ruhunu inceliyor. Nedir bu ruh? Nasıl tesir alır, nasıl hükmeder, nasıl olur? Neyin nesidir? Ruhun manası, hakikati, mahiyeti nedir bunun? Bunu araştırıyor. Tam bu esnada insan ruhunun tesirlerini inceliyor. Ruhun tesir altına girmesi, ruhun bir başkasına tesir etmesi, bu mevzuları inceleyen bir profesör. Bu esnada 10 kişinin ölüme mahkum edildiğini duyunca Alman hükümetine müracaat ediyor. Diyor ki bu 10 kişiyi zaten öldüreceksiniz. Ölüme mahkum etmişsiniz. Bu 10 kişiyi bana verir misiniz? Ben bir tecrübe yapayım. İnsan ruhu üzerinde bir tecrübe yapayım. Profesör, ilmi bir çalışma yapıyorum, ilmi bir araştırma yapıyorum. Bu 10 tane ölüm mahkumunun, idam mahkumunun üzerinde, ruhları üzerinde bir araştırma, bir tecrübe yapayım. Bana verir misiniz diyor. Hükümet de veriyor. Al bakalım. Profesör, bu 10 kişiyi laboratuvarına, ilmi araştırma yaptığı merkeze, salona alıyor ve onlara birer numara veriyor. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Hepsini numaralıyor. Bir sıraya diziyor. Sonra başlıyor. Böyle kırmızı ışıkların, sarı ışıkların yanıp söndüğü bir odada yankılı sesler, ekolu sesler, elektronik cihazların merkezinde bu insanlara telkin yapmaya başlıyor. Birinci adama diyor ki, bir numaralı adam, sana sesleniyorum, şimdi öleceksin, şimdi seni zehirleyeceğim, ölüme mahkumsun, öleceksin, öleceksin, telkin ediyor. Durmadan konuşuyor ona. Işıklar yanıp sönüyor. Orada bir garip elektronik cihazlar var, yankılar var, ışıklar var, şekiller var, korku var, dehşet var. Ama hepsinin merkezi telkin, propaganda, konuşma, kelam var. Öleceksin diyor. Birinci adam üzerinde bu telkini yaptıktan sonra süblimasyon, bir tasın içerisinde hakikaten içinde zehir dolduruyor ve bir numaralı idam mahkumuna bu telkinden sonra o zehir dolu kabı veriyor ve o da içmek suretiyle kıvrana kıvrana orada ölüp gidiyor bir numaralı adam. Bir numaralı kişi bu şekilde ölüyor. İkincisi, üçüncüsü, dördü, hepsi bunu seyrediyor aynı yerde. Geliyor ikinci adama. Diyor ki, şimdi sen de aynı şekilde öleceksin. Sen de idam mahkumusun. Seni de öldüreceğim, sen de öleceksin diye. Aynı metotla, aynı konuşmayla, aynı propagandayla, aynı telkinle ona da zehir dolu kabı veriyor. O da içip, o da ölüyor. Üçüncü adam da aynı şekilde, aynı telkinle, aynı konuşmayla zehir içerek, ama gerçekten zehir içiyorlar. Dördüncüsü de gerçekten zehir içerek ölüyor. Beşincisi de 6, 7, 8, 9. 9 kişiye kadar hepsini bu telkinlerle, konuşmayla ve zehirle, zehir içirmek suretiyle hepsini öldürüyor. Onuncu adam bekliyor. Dikkat ediniz. Onuncu adama, 10 numaralı adama sıra geliyor. Aynı konuşmayı ona da yapıyor. Sen de deminden beri gördüğün gibi öleceksin diyor. Sen de ölüme mahkumsun. Aynı ışıklar, aynı reklamlar, aynı propaganda, aynı telkinler, aynı şualar içinde ona da aynı kelimeleri söylüyor. Aynı konuşmalar yapıyor, aynı telkinleri yapıyor, fakat hareket değişik. Bu sefer 10 numaralı adamın fasının içine zehir koymuyor, normal içme suyu koyuyor. İçme suyu. Damla zehir yok. Sadece tertemiz, pırıl pırıl bir su. İçinde su dolu olan fası, kabı veriyor. Adam tabii onu zehir diye içiyor. Konuşmalar aynı, telkinler aynı, propaganda aynı. Fakat içeceği kabın içinde zehir değil, su var. Tertemiz su var. O suyu içiyor, deminden beri ölen insanlar gibi o da kıvrana kıvrana aynı anda ve aynı yerde ölüp gidiyor adam. Profesör diyor ki, bu 10 numaralı adamı zehir öldürmedi. Ya ne öldürdü? Propaganda ve reklam öldürdü. Telkin öldürdü. Deminden beri aynı kelimeler, aynı konuşmalar, aynı propagandalar, aynı reklamları işite işite, gözüyle de göre, sıra bana geldi dedi. Ruhen ölüme hazırlandı. Organizması çöktü. Metabolizması yıkıldı. Ölüme hazırlandı. İşi bitti. Zehir olmasa bile içme suyunu içti. O zehirle değil, telkinle, reklamla, propagandayla öldü diyor. İşte yeryüzünde reklam ve propaganda en büyük zehirden daha tehlikelidir diyor. İlmi bir eser. İlmi bir vesika. Şimdi, bu netice-i ilmiyeyi aynen yeryüzünde bütün propaganda merkezleri tatbik ediyor. Bütün propaganda merkezleri tatbik ediyor ve yeryüzünü dehşetle tahrip ediyorlar. Reklamlar. Şimdi en azından dikkat ediniz, hayatında, yaşayışında, giyiminde, kuşamında, evindeki oturuşundan sokaktaki dolaşmasına varıncaya kadar, saçlarını taramasına varıncaya kadar, dudaklarını boyamasına varıncaya kadar, tırnaklarını cilalamasına varıncaya kadar, sokakta yürümesine varıncaya kadar, ayağına giydiği ayakkabıya kadar, bacağına geçirdiği kot pantolonuna kadar ne yaparsa hepsini bu propaganda merkezlerinin saçtığı zehirlere göre telkin ederek yapıyor. Bütün fertler böyle. Bütün fertler böyle. Şartlandırıyor. Artık ona şartlanıyor insan. Dikkat ediniz, televizyonda yayınlanan reklamlara dikkat ediniz. O kadar korkunç tesir yapıyor ki, o kadar müthiş tesir yapıyor ki, adeta insanlar her akşam aynı reklamı, aynı kelimeleri, aynı adamları, aynı sözleri, aynı şakaları, latifeleri, gülmeleri, söyleşmeleri dinleye insan adeta makinalaşıyor, aptallaşıyor, ahmaklaşıyor, o reklam firmasının ortaya koyduğu şekilleniyor ve adeta afyonlanmış, afsunlanmış bir aptal gibi o birayı içiyor, aynı renge boyanıyor, aynı elbiseyi, aynı kumaşı bir robot gibi takip ediyor. Ve insanları ahmaklaştırıyorlar, şartlandırıyorlar, biçimlendiriyorlar kendi firmalarına göre, kendi küfürlerine göre, kendi kanaatlerine göre, kendi rujlarına, kendi ojelerine, kendi pudralarına, kendi boyalarına, kendi huylarına, kendi soylarına, kendi namussuzluklarına çekiyorlar insanları. Şartlandırıyorlar ve sen buna karşı çıkamıyorsun. Esir gibisin, mahkum gibisin, hiç sesin çıkmıyor, kesmeyi bağırıyorsun. Propagandanın kurbanları herkes. Reklam şirketinin köleleri herkes. Şartlanmış, küfrenmiş, mahkum olmuş, Allah'ın çizgisinden çıkıp şeytanın yoluna etmeyi olmuş toplumlar. Kurtulun, kurtulun bu hengameden, çıkın bu mahkumiyetten, şartlanmayın, propagandalara karşı sımsıkı durun. Bütün bunlar insanı tahrip ediyor, insan robotlaşıyor, insan kalıplaşıyor, insan idrakini kaybediyor, insan zihnini kaybediyor, insan hafızasını kaybediyor. Ve o propagandaların, reklam şirketlerinin ortaya koyduğu kadınlar gibi oluyor. Onlar gibi soyunuyor, onlar gibi cilalanıyor, onlar gibi şekilleniyor. sahneye çıkarttıkları şantöz gibi, dansöz gibi giyinmeye başlıyor. Kadınımız kahroluyor, nesillerimiz mahvoluyor. Memleket adeta şartlanıyor, alçalıyor bütün memleket. Ve kimseden ses çıkmıyor. Herkes mahkum halde, herkes mahkum halde, perdelenmiş, gölgelenmiş, sıkılmış, yıkılmış, bitmiş bir vaziyette herkes. Ne oldu bu millete? Propaganda yoluyla zehirlediler, zehirlediler. Bizi silahla yıkamayan Avrupa, bizi toplarla, tüfeklerle yıkamayan Avrupa, bizi mermiyle, atom bombasıyla yıkamayan Avrupa, bu propagandayla akrilik, Avrupa iyilik, efsanelerle, festivallerle, faşinklerle, karnavallarla, güzellik yarışmalarıyla, rujla, ojeyle, dudak boyasıyla, pirnak boyasıyla bizi toptan ve tüfekten daha müthiş silahlarla, propagandayla, zehirle bizi mahvettiler, alçattılar, Avrupa'nın etliği ve kölesi haline getirdiler. Silahlarla yıkamayanlar propagandayla yıktılar. Neslimizi durmadan dinin dışına çektiler ve insanın söz kabiliyetini, insanın söz dinleme tabiatını tahrip ettiler ve 3-5 kelimeyle, 3-5 kılıfla Allah'ın dininden mahrum bıraktılar. Efendiler, niçin bunları söylüyorum? Bakınız, göreceksiniz ki hakikaten Müslüman toplumlar buna benzer propagandaların halkın en koyu Müslümanından tutun da son halkalara kadar hep bu kelimelerin, bu propagandaların, reklamların tesiri altında kalıyoruz. Reklamların tesiri altında kalıyoruz. Bir Müslüman kız başını örttüğü zaman, bakın şimdi Allah aşkına, çok gerçekçi konuşuyorum, gerçekleri söylüyorum. Hiç ben burada size uyuşturucu hiçbir şey söyleyemem. Ben size masal anlatamam. Cemiyetin sinesi kanarken, yaralarından kan ve ilin akarken, ümmeti Muhammed son süratle cehenneme dolarken, ben size burada ninni söyleyemem. Istırapları söyleyeceğim, acıları söyleyeceğim ve nerelerden kaynaklandığını söyleyeceğim, çarelerini söyleyeceğim. Ben size Kur'an'ı anlatmak zorundayım. Fanilerin politikasını, fani insanların çarelerini değil, baki olan Allah'ın kitabını anlatacağım. Başka bir yol, başka bir hal, başka bir keyfiyet kalmamıştır çünkü. Bir Müslüman kız örtünecektir mesela, örtünecektir. Düşünün ki doğrudan doğruya Allah'ın emrine itaatla mecbur bir Müslüman kız. Büluğa erer ermez. Büluğ çağ diye bir çağ var. Bunu da biliyorsunuz. Bazı memleketlere göre sıcak memleketlere, soğuk memleketlere göre değişiyor. Unutmayınız. Sıcak memleketlerde kadınlar daha çabuk erginlik çağına ulaşıyor. 9 yaşında büluğa eriyor, erginlik çağına kavuşuyor. Bazı memleketlerde 12 yaşında ama ortalama bütün memleketler için son bir sınır vardır. Erginlik çağına ulaşma sınırı 15 yaş. 15 yaş. 15 yaşına girdikten sonra bütün Müslümanların kızları ve kadınları tepeden tırnağa örtünecek. Bitti. Kadınlar şöyle entari giyecekler. 1978 senesinin kış ayında kadınların mantosu içindeki çamaşırı şöyle olacak. Bu emir gelir gelmez yeryüzünün bütün kadınları bu Yahudilerin emirlerine hemen itaat etmek zorunda kalıyorlar. Yahudi ne müthiş reklam yapıyor, ne müthiş propaganda yapıyor, ne müthiş toplumu zehirliyor. Müslüman bu zehirin farkında değil. O moda mecmualarını alıyor, oradaki entari modellerini, çamaşır modellerini, her çeşit modelleri sanki babasından gelen bir emirmiş gibi, sanki Allah böyle emrediyormuş gibi o Yahudi'ye türü türüne itaat ediyor. Buna o Yahudi'ye itaat etmek için kocasına isyan ediyor, hocasına isyan ediyor, dedesine isyan ediyor, ecdadına isyan ediyor, Ulubatlı Hasan'a isyan ediyor, Fatih Sultan'a isyan ediyor, Hazreti Muhammed'e isyan ediyor, Allah'a isyan ediyor. Sırf o Yahudi'ye uymak için. Ne alçaltmışlar toplumumuzu görüyor musun? Nasıl alçalmış topluluk? Propaganda ettiriyor bunlar. İlla da kadınlar, kadın daha duygusal olduğu için, daha çabuk aldanabildiği için, kadın daha çok hissi, kadın daha çok devran ve seyran halinde olduğu için, onu daha çabuk avlamaya, onu daha çabuk yok etmeye çalışıyor. Ve toplum buradan bozuluyor. İnanıyor musunuz, Anadolu'nun bir şehrindeydim. Hani buraya gelmeden önce Doğu bölgesi gezici, bölge vaiziydim. Ta Doğu Beyazıt'a kadar Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Hakkari ta oralara kadar köy köy gezmişim. Allah'ın dinini yaymaya gitmişim elhamdülillah. Köşelere bucaklara kadar gitmişim. İran hududuna kadar. O perişan şehirler, maddi hiçbir imar görmemiş perişan yollar, kaç kere uçurumlardan, ölümlerden döndük. Öyle yerlerde bir yerde oturuyoruz. Bir Müslüman geldi. Dedi ki hocam mahvoldum dedi. Mahvoldum dedi. Nedir dedim? Mahvolmana sebep nedir dedim? 20 senelik evliyim dedi. 20 senelik evliyim, fakir bir insanım ama Müslümanım dedi. Şimdi benim 20 senelik evli bulunduğum hanımım mahkemeye müracaat etti, ayrılmak istiyor dedi. Niçin dedim? Israrla televizyon istedi. Ben almamak için fakirim, zaten alamam. Direndim, madem ki televizyon almıyorsun, ben de hemen boşanacağım dedim. Korkunç şeyler bunlar. Toplum öyle zehirleniyor ki, öyle alçalıyor ki, bu propaganda zehiriyle öyle yıkılıyor ki kardeşlerim, Allah aşkına uyanın, bir parça uyanın, kendinize gelin. Şimdi, bir Müslüman kız kapanmak isteyecektir, örtünmek isteyecektir. Allah'tan gelen emirdir bu. Namaz kılmak nasıl emirse, oruç tutmak nasıl bir emirse, 15 yaşına girdikten sonra son sınır olarak kadınların ve kızların tepeden tırnağa örtünmeleri aynen Allah'ın bir emridir bu. Bunu kimse değiştiremez. Bu emre itaat etmesi lazım. Örtünecektir. Sen misin örtünen? Sen misin tepeden tırnağa giyinen? Hemen o mahallede, hemen o çevrede, hemen o ailenin etrafında bir sürü şeytanlar meydanlanıyor. Yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâs. Allah'ın kitabının son ayeti. En son ayet bu. Kur'an-ı Kerim'in son düğüm noktası. Yüvesvisü fî sudûrin nâs. Görüyor musunuz? Propaganda işte bu. Allah-u Teala bu meselenin dehşetinden dolayı, çok şiddetinden dolayı 20. asrın, 40. asrın, 500. asrın her bir asrın en mühim silahı olacağından dolayı, en mühim tahribatını yapacağından dolayı en Kur'an'ın en sonundaki ayet propagandayla alakalıdır. Yüvesvisü fî sudûrinnâz. İnsanların zihinlerine, insanların akıllarına, insanların yüreklerine propagandayla şerri, isyanı, şehveti, şeytanı aşılayanlar. Ve onların şerrinden korunmak için Allah'a sığınmayı emrediyor. Ne dehşet ya Rabbi! Kur'an ne muazzam kitap ya Rabbi! Ne mühim meseleler açıyor! Hemen o örtünmek isteyen kızın ve kadının etrafında halkalanmaya başlıyor, dalgalanmaya başlıyor. Aa kızım, bu yaşta adam örtünür mü? Bu gelinlik çağında bir kız çocuğu tepeden tırnağa örtünür müymüş evladım? Eğer başını örttüyse sizin başınıza kel var galiba. Saçlarınız mı dökülüyor ki başınızı örtüyorsunuz diyor. Başınızda uyuz mu var? Başınızda bir kel mi var, kellik mi var? Nedir başınızı örtüyorsunuz? Bak güzelsiniz, gençsiniz, gezin, dolaşın, yiyin, için, açılın, saçılın diyor. ve örtünen kadını Allah'ın emrine itaatten propagandayla reklamla çekmeye çalışıyor. Şeytan oğlu şeytan. يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Bakınız. Müslüman nasıl olmalı bilmiyorum ki. Nasıl korunmalı? Nasıl İslam'ın suruna ve silahına sarılmalı? Nasıl kendisini muhafaza etmelidir? Nasıl korunmalıdır? Müslüman korkunç bir tahribatın içindesin sen. Ve tabi bu telkinlerle genç bir insan namaza başlayacaktır. Namaz kılmak isteyecektir. Delikanlı bir insan 15 yaşına girmiş, hemen onun etrafında bir vesvese, bir şeytani halka davranıyor. Aa, bu yaşta namaz olur mu? Bu gençlikte adam namaz kılar mı canım? Hele biraz yaşlanıver, emekliye ayrıl, yaşını başını al da ondan sonra namaz kılarsın kardeşim. Genç yaşta adam namaz kılar mı yahu diyor. Bak şeytanı görüyor musunuz? Bu propagandaları görüyor musunuz? Biraz dindar oldunuz mu? Biraz Müslüman oldunuz mu? Haramlardan, günahlardan sakındınız mı? Başınızı, bacağınızı örttünüz mü? Aa, sen de mi nurcusun? Sen de mi yobazsın? Sen de mi köylüsün? Sen de mi falansın? Ya bu ne sofuluk kardeşim? Bu yaşta sofuluk olur mu? Hep bunlar birer bombadan daha mevzi kelimeler. Propaganda geliyor. Ve zavallı Müslümanın hanımı aldanıyor. Dediğim gibi yüzünü bile görmediği, hiç yüzünü bile görmediği, tanımadığı, bilmediği İngiltere'nin Londra'sında oturan kafir bir Yahudinin emrine itaat edeceğim diye Allah'ına isyan ediyor. Ya Rabbi ne korkunç, ya Rabbi ne felaket, ya Rabbi ne perişanlık. Bu perişanlığa karşı bakınız İstiklal şairimiz Mehmet Akif merhumdan size bir feryadını, bir ağlayışını, bir hıçkırışını, bir ıstırabını nasıl dile getirdiğini buradan okumak suretiyle size yansıtmak istiyorum, size anlatmak istiyorum. Bütün bunları görüyor, bütün bunları duyuyor, bütün bunları tespit ettikten sonra oturup ağlamak istiyor Mehmet Akif. Ağlamak istiyor hüngür hüngür. Ve şöyle diyor, gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeğsini kahreyleyeyim bilmem ki, öyle dehşetli muhitinde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan, yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu, nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu. Bu ne hicranı müebbet, bu ne hüsranı mübin, ezilir ruhu sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar, dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar. Bereden rengi hürriyetler uçmuş yüzler, kim bilir hangi şenaate oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanetler eder, nice yetvare kesilmiş de sırıtmış dişler. Süngülenmiş, kanı donmuş, nice binlerle beden, nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler. Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı deşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından, canavarlar gibi şişler de kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket dedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları bir biçarelerin böyle büyük, bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naş-ı perişan bırakıp, yükselen mevkidi ervah sakın arıza bakıp, sanmayın şevk-i şehadette coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kopmuş can var. Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün, cebhe-i'na kaydına şarkın tükürün, kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onları alkışla ırdan kahvelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahlufu görün, tükürün maskeli vicdanını asırın, tükürün. Akif böyle sesleniyor, böyle figan ediyor ve Müslümana uyanmayı temin ediyor. Tükürün onların emirlerine, onların iradelerine, onların reklamına, onların propagandasına tükürün, kabul etmeyin. Ta ki Müslüman toplum uyanabilmiş olsun, ta ki kendine gelebilmiş olsun. Nedir çaresi? Çareyi düğümleyip uzatmayayım da sizi fazla bekletmeyeyim, akşam çabuk oluyor. Ve bu mevzuyla alakalı Allah nasip ederse kul e'ûzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve ile ahir-i sure bu ayetleri haftaya geniş bir şekilde tefsir edeceğim. Göreceksiniz ki insanların akılların durduran manalardır bu ayetler. Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vessafa Efendimiz ferman ediyor. Ve bizim yaralı sinelerimize derman ediyor. Derman buyuruyor ki, ben aranızdan çekildim diye endişe etmeyiniz. Hiç endişe etmeyiniz. Üzülmeyiniz, umutsuzluğa kapılmayın. Resul-i Zişan aramızdan çekilip gitti diye, dar-ı bekaya intikal ettiler diye, üzülmek, yok olmak, yıkılmak yok. Ne buyuruyor Resulullah? Korkmayın. Teraktu fikum emrayni len tebillu ma temessektum bihima. Kitaballah ve sünnete Resulillah, sadaka Resulullah. Ben sizin aranızda iki tane kaynak bırakıyorum diyor Resulullah. İki kaynak bırakıyorum. O kaynaklara, o sağlam kaynaklara, sağlam esaslara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Asla karakterinizi kaybetmeyeceksiniz. Şahsiyetiniz kaybolmayacak. Haysiyetiniz yıkılmayacak sizin. Len tadillû. Dalalet yüzü görmeyeceksiniz. Dikkat ediniz. Size Avrupalı tesir edemeyecek. Size hiçbir modacı, size hiçbir moda eli, sizi hiçbir modelci modüle edemeyecek. Siz asla yıkılmayacaksınız. Siz dalalet ve sapıklık yüzü görmeyeceksiniz. Mâ temessektüm bihima. Bu iki esasa sımsıkı yapıştığınız zaman. Sımsıkı yapıştığınız zaman size korkmayın. Dalalet rüzgarları size değmeyecek. Küfür şimşekleri size isabet etmeyecek. Paratoner gibi size değmeyecek, size çarpmayacak. Nedir o? Kitaballah, Allah'ın kitabı Kur'an. Şu Kur'an'a sarılın, korkmayın. Küfür yüzü, dalalet yüzü size görünmeyecektir Resulullah. Görünmeyecektir diyor. Ve sünnete Resulillah, Allah Resulü'nün sünneti. Ehadisi nebeviyyesi, kütüb-ü fıkhiyeler, bütün bunlardaki memlu ve meşru muhtevi olan bütün ayat-ı ilahiyye, ehadisi nebeviyye. Hocam, böyle ama sen gel de bize sor. Kolay mı Kitabullah'a uymak? Herkes Avrupa'dan gelen model mecmuasına uyuyor. Kur'an'a kim uyacak? Kim uyacak Kur'an'a? Hiç kolay mı? Bütün dünya dalalete gitmiş. Bütün beşeriyet sapıtıyor. Sen bize Kur'an'ı talim ediyorsun. Sen bize Kur'an'a uyun diyorsun. Her evde bugün Kur'an diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'i kadife ve ipekli kılıfların içerisine sokmuş, herkes duvara asmış, kimse okumuyor. Ama Avrupa'dan gelen model mecmuası okuyorlar. Kolay mı Kur'an'a uymak? Kolay mı diyeceksiniz? Diyecekler olacak tabii. kolay değil tabii kardeşim. Kolay değil, çok zor. Ama bu zorluğun karşısında son derece büyük mükafat var. Çok büyük ecr-ü mesubat var, ücret var. Çok büyük servet ve sermaye var. Nedir o? Onu da haber vereyim. Yine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselâ Efendimiz buyuruyor ki men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti. Kim ümmetimin fesada gittiği asırda, kim ümmetimin dalalete sürüklendiği, bütün propagandalarla, reklamlarla ümmeti Muhammed'in fesada, anarşizme, felakete, fitneye, karanlıklara, zulümlere, ölümlere, elemlere sürüklendiği devirlerde, kim benim sünnetime kayıtsız şartsız, pazarlıksız, tereddütsüz sünnetime sarılırsa, kolay değil tabi, sarılırsa ne olacak, ne var karşılığında? Felehu ecru mi'eti şehidin. Sadaka Resulullah. Vallahi böyle bir devirde sünnetlere sarılanlara, Allah Resulü'nü bir model telakki ederek onun peşinde gidenlere, onun ezvacı mutahharatına benzeyenlere 100 tane cephede kafir kurşunuyla öldürülen, şehit edilen 100 tane şehidin vallahi sevabı vardır diyor. Mükafatı değil tabi kardeşim. Siz Müslüman olun, korkmayın. Kimseden korkmayın. Bu devirde mücadele verin. Müslüman olmanın mücadelesini bu devirde verirseniz bundan 500 sene evvelki şehitlerin sevabını oturduğunuz yerde vallahi alacaksınız. Hiç tereddüt etmeyin. Çetin bir devirdeyiz. Müthiş bir devirdeyiz. Mühlik bir devirdeyiz. Sıkı durun. Propagandalara, reklamlara aldanmayın. Allah'ın kitabına, Muhammed'in sünnetine sımsıkı sarılın. Cenab-ı Hak bu vadide, bu davada, bu kavgada cümlemize medet-i inayet eylesin inşallah. Haftaya devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, huzurunda birleştik. El açıp amin diyor, senden affımızı, senden halasımızı, senden İslami kurtuluşumuzu istiyoruz. Sen yoktan yaratıcısın, yoktan yaratarak şu millet ve memleketi yeniden kainatın hakimi haline getir ya Rabbi. İlahi, içimizde ve dışımızda milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı yıkmak isteyen, vatanımızı parçalamak isteyen, milletimizi bölmek isteyen bir cümle şer taifelerinin ortaya koydukları şerlerden ümmeti Muhammed'i emin eyle ya Rabbi. Her nefesimizde gönüllere, ruhlara bir cennet kokusu vermeye çalışan, cemalullahın zevkini aşılayan, kelime-i şehadet ki aşk ile figar ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu kelime-i şehadet hürmetine, bu kelime-i cennet hürmetine, bu kelime-i cemalullah hürmetine ya Rabbi yeryüzünü İslam eyle, insanları İslami kurtuluşa mahkum eyle ya Rabbi. İlahi, nefislerimiz azgın, nesillerimiz azgın, İslam ile bizi terbiye eyle ya Rabbi. İlahi, şurada uzaktan yakından toplaşarak, bir saattir bekleşerek, ayat-ı Kur'aniye'yi dinleyerek, sohbet-i Muhammediye'ye kulak vererek, şurada nasibini arayan, seni arayan, ya Rabbi seni arayan, şu topluma hidayet eyle, inayet eyle, cennet ve cemalini nasip eyle ya Rabbi. Bir gün uğrunda kör dövüşü yaptığımız dünyanın, kör dövüşü haline getirdiğimiz dünyayı terk edip mezarımıza gömülürken, tabutumuza gömülürken, makberimize gömülürken, Kur'an ile iman ile gitmeyi cümlemize müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şurada bekleşen, şurada toplaşan kadın erkek, mümin kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.